قطيعة الرحم وكتب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله إن جاءن كدجنا إن فار بني آدم وان دي آدر چلر جنة كوانا نهور كما تجي أندم إغنان دا فقر هرمود كوانا كريتون جي الله تقوار الله إن أدنا كدجنا وكدي نتو سفرتو جيبيرو غلمون جيبيرو ريبمون حاجة مولي الله وإن هذه المعصية محفوفة بالمعاصي فهي لا تتم إلا بأنواع المعاصي قبلها ومعها وبعدها ngandan jina kadi kanyum tan wonata ala hadama wadde jina adama yottade jina tawana wadi goofi keewdi keewdi nan tan gido jina o keewdi kadi ne gonda jina o keewdi kadi ne gara cagal jina o faya tajrubu sura ad-dunya wal akhirah wa min intisaa al-amrad al-khatira wa fushu al-ta'awun wa intisaa al-amrad al-musta'siya at-tanasuliya al-musta'siya lil-ilaj ina jahan kadi jina ko addare bonande je ko jibinta dum wona ha joni ina intagal tarar na bani adama e neddo ina itamma wel tara na la kara fof tanki ka jino hebata wel tay ko honnon kadi ko non neddo ka jinawno adda sankidde ha joni nyawuji kulbini nan ton jinawno da sababu di sankitode caritode kewa ko non jinani ina adda ko wete balawuji e nyawuji bondi ni ganduda di ganda sillingol mun na tiitaw kadi ko nyawuji donateri en moli Allah wa min ta'ridul maharim lil wuqu'i fil fahisha fa kama tudina tudan ina addan dum non kadi an horma gaddana gallema jindi tawi ka jinawo ana da jina worbe rewma nan jiya bibi ma rewbe nan jiya da jina bibi ma worbe kamba no pourquoi be kullo jinda walla be ndanto dum don goddo inna zina daynan fa inna aqrabu taw kana al wafa min ahli baytika fa alami jina ko nyama dan sa nyam li tan ko dum jogata e gallema wa safa yuradu zani al khain yawm al qiyamati alladhi zana bi imraatihi li ya'khudha min hasanatihi ma yasha wa sawfa la yubqi al khain shay'an hasana ko honnon jina wona garanga jam fotodo darnde yeso ganda mo jinde debbo mun walla e biyum walla ha joni ko badidu wi a ha mo ni moddi makko fo jettu ina anda ay hunde heddantama ko honnon kadi ganda cerde makko ganduda ay hunde makko fo jay setto ay bi namon yawm al qiyama allawi an al qur'an yawm tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun allan ala ala jina wo yina daranga sedo do mabbe demde mabbe e juude mabbe koyde mabbe kala ko be gollanno معاشر المسلمين ما ظهر الزنا والربا في القرية في قرية إلا أذن الله بخرابها فاقبعوا دابر الفاحشة من أصلها سلو مني بني رابن غندن جينا وانا تايا قال وانا يورق وانا يليدي سنة الله يمير كان ديدا عنك ديوني حالك يوني يربين جون جون دمنا الجابة الله كالكو يتيا فانكار ريم سنة نجد دوم دور جدتو حالس تواي بيلي هداك فاتنوا بتربية بناتكم على الستر والإفاف والقرار في البيوت والمحافظة على الحجاب وبتغذية الجسد بأكمله سدوم بني بانديرابي نغاري توبي سدوم غالي جين نين سوكا من ربي نين بي دو سورار دو نف دو كالا كو مجاني او نين بي نيب دو غالي جي هي نين بي نيب دو غالي جي هي نين بي نيب دو غالي جي هي نين بي رند حجاب حجاب كو ووتي ما الله هتاني دبو جول يو مورن يو بورن ووتي وانا دي سورة الاعزاب الله وي غونغين بي الله النبي جميعاً رأوا بما أبيب ما رأوا بأقوانهم بألا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن أي جلابيب كو يتين نيكو ألا ناندي فسنو تجدي ففكونو إنكو بيتر جلابيب أو قدوم دونكو ألا يمري أو جول بقدوم دو كان ناد رأوا من سكاء منهن لون سود سون تدي ها هورا ناندا وقد كثرت الفتن فلا تؤمن الفاحش على أحد ناند فتنا جهيوي حي قوت ودعالي من بنغال فانكار بهند فتعدو بغاية تتعدو بندرابي دمنا نيدي كوي نيان نغندان ويهي نير ناني والتعفو في غاية التعفو ريان تقول كاد ريان تقول خاصة فيما بين المحارم أنفسهم أي هاي حكو نغندو دا زو محارم هم بيهي مكانيكو ريان تادهن فلا تظهر البنت أمام أخواتها أمام إخوتها وأمامها وأخوالها وذوي قرابتها بملابس تحرك الشهوة في القلب كلبس البنطال الذي تجسد المرأة ويصف تقاطيع جسدها باسم الثقة فيما بين الجنسين وما سوى ذلك من الملابس الفاتنة المغرية القصيرة والضيقة وذوات الفتحات الجانبية فالاحتشام من الفتاة أمام أقاربها يجنبها ويجنبهم الوقوع في فاحشة وما الاحتشام لا يطمع الذي في قلبه مرض وإذا كان هذا ما المحارم والأقارب فما غيرهم من الأجانب أولى وأحرى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم سلم مني بني رابن غندي فتنا جدي كيوي كوي حنا ولا رعلا يدو هاي قوت نيدي كوي ياكو يجيم بتيمن هن رين تادي وياكو يجيم بندانتو كورنا نها تينك تحكون ديهم بنغندا زوم حرم ينبيني suka debbo anani ganduɗa yaltuɗo yeeso bandiraɓe en worɓe tawa ganda walla e bamako en sawndi walla e kawiraɓe hay suka badiɓe ɗo ganduɗa ɓorni cumci ɗi ganduɗa ene irta ha joni ko wiyete tuye nder ɓerde koyno ɓornade pantalon da ni ganduɗa ɗum ɗon ina sifo ganduɗa terɗe debbo foof ina holla ganduɗa taƴitin jokkitirɗe mum foof ɗum ɗo wiide an ha awa hoolare hakkude yimɓe ɗum ɗo ala hen koye bandiraɓe ko hon noon kadi kala cumci nan toon ne fitolina guurtoji ganduɗa yimɓe wadde bonande walla daɓɓinan toon walla cumci goɗɗinan toon ɓittuɗina toon walla cumci nan toon ganduɗa nan jogui banggueji jaƴƴi banggueji foof fal ihtisamu minal fatati amama qariba ha yo jannibu ha wayo jannibu koni murnade wiyande ndede ko ɗum ɗo woni ganduɗa ummorade debbo kay ko ɗum dannata ɗum e bandira mum ɓadi ɗum ina woɗɗinamo ha joni bonande woɗɗinaɓe bonande ko honno ganduɗa neɗɗo murniɗo ko ɗum woni kala neɗɗo ganduɗa jiɗɗo jinama ɓerde mum ñawi ɗaminta koye jomum ɗum ɗo siwiyama dani hay ɓadira hay bandiraɓe yo waɗire dani awo ko wona ɓeɗon ko ɓuuri hande tekkinade koye jomiraɗo wi ehi mon gonɗinɓe allah koni ndentuɗe nangge ndenta mon koni ndentuɗe khudu hijrakum fal uyunu zaiqa wal qulubu mariba wasahwatu bima yuridu alayha mutaajija bima yuradu alayha mutaajija bandiraɓe ganden hande guite ko ɓuuri hewde yimɓe ko guite oni ɗe jogui koye ko onnoon ɓerɗe ɗe koɗe ñawɗe koye ko wiyete tuyo hande bani adama kala ko arda e ɓerde ma banggal tuyo ina jaaɓa koye ɗum noon waqad kasura ziyad wa kasurat dahayaha wa man lam yatabir biha yasmau hawlahu fasafa yatabir ida adda asabia nadam wa hayhata yanfauhu nadam wa maga yanfauhu nadam idan kafa alkidre wa hutikat sitre jeeɓe allah ganda zamanu mo gonɗen o boyinnaji kewi koye boyiji kewi pobbi kewi koye ko hon noon songaɓe talnaɓe kewi koye bandiraɓe kala ganduɗa mo teskaki ko haalante ko kala mo teskaki ko yiyata e seraji mum ko yiyama ma tesko ma nanggo fitendu mum gata awa nimsa tawa ganduɗa han kadi woɗɗi weeyi tawa han kadi nimsa nafata bandiraɓe gande nimsa nafata koye tawi barmi kuppima han kadi ko hon noon sutore huncama gande ɗum ɗa hay batta nafata ɗum noon jeeɓe allah eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah faabo yo allah heɓɓitu en yo allah ren en eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah ren men ɗiɗo bonandiji hande kewi sankitima awa bonande heewi e dow leydi he jomiraɗo subhanahu wa taala rentini nder deftere he o haali nokkuji kewɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi ganduɗa bani adama tagama e dow leydi he ina anni koye awa ganduɗa yiɗa bone heɓa ɗum kono kañum gollanda ko yo heeɓ bone jomiraɗo subhanahu wa taala wi so moƴƴere heeɓi ɗum awa kadi kadi neɗɗo wonata ko bewɗo ko baɗowo bonandiji jomiraɗo subhanahu wa taala ittitini hen tan ko jeeyaɓe allah awa julɓe allah wi e nder qur'an illa al musallin alladina hum ala salatihim daimun allah wi hise dow leydi he woni malaɗo kay woni poftuɗo woni cuuriɗo ko jeeyaɓe allah ha joni toppitiɗe waktuji mum en ina juula e duumade wona juuli hande ɗe woppi janggo ala wa ala salatihim daimun ko honno jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko noon kadi jeeyaɓe allah ganduɗa daɓɓe ɓe malaya ɓe nde wi illa alladina alsalatihim daimun holli ko walladina fi amwalihim haqqum malumun lissaili walmahrum e jeeyaɓe allah kadi nan toon ɓeɗon kadi ne kiisa e dow leydi he e bonandiji kewɗi wonno jawɗele mabɓe ɗe allah rokkiɓe ɗe eɓe guitta hen haqqi allah eɓe dokka hen ñagotoɓe eɓe dokka hen yelotoɓe eɓe dokka hen kadi yimɓe ɓe ganduɗa fitina heeɓi bonande heeɓi walla ganduɗa perde heeɓi walla ɓe bomare heeɓi jawdi mum en boni walla jeeyaɓe allah ɓe ganduɗa hayso mbawa haalde eɓe jiiya ɗumen ɓe ganduna tampi ɓe dokka ɗumen ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala awo rimtini hen ɓeɗon oyi walladina fi amwalihim haqqu malumun lissaili walmahrum ina jeeyaɓe en kadi o wi walladina yusaddiquna biyawmi ddin jeeyaɓe allah hisoɓe ko yimɓe gonɗinɓe ñalawmani ara sakket on ñalawma koyi ko peese goni toon woni hen kala golluɗa moƴƴere ka joɓeteɗo sa golli bonande ka joɓeteɗo batte gonɗindeɓe on ñalawma o ɓe ndenti wadde bonandeji ɓe kebbino wadde golliji moƴƴi jomiraɗo subhanahu wa taala wi ina jeeya e maleteɓe he walladina hum min adabi rabbihim mushfiqun jeeyaɓe allah na goodi ɓeɗo kay to ɓe jeeya fo ɓe kuuli lebte allah eɓe kuuli ha joni hotoɓe mbadde ko ina yettinaɓe lebte allah ɗum tan woni gooƴa mabɓe golle moƴƴe ɓe jiiɗi ko hundeji moƴƴe ɓe jiiɗi haalanede ko boni ko koɓe rentitiɓe koɓe woɗɗitiɓe haysoɓe jiiɗo bonande ɓe gornotoɓe ɓaɗotako ɗum woni walladina hum min adabi rabbihim mushfiqun waɗi ɗum allah wi inna adaba rabbihim ayno lebte jomiɓe ɗe hayra mamum ɗe gona kolniɗe koye bandiraɓe lebte allah ɗe hay goto jogaki garanti de wonde yettotakoma de nelaɓe allah jeeyaɓe allah moƴƴiɓe fof no kulanno lebte allah nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam hayso asman feñino ƴiwande o hulan o naata o yalta yummina aca wiya ko woni o wiya yimɓe heeɓe calcurama ganduɗa ƴiwande yimɓe heeɓe calcurama toɓoji e keneli kankone ko ɗum waɗi omo hulanno so ƴiwande feñi kay haade makko andude ko ganduɗa kono jibinta kanko annabijo o hulan o joɗotanoko o wawano dejji dum non dum fo holla koy mojjere nelaade Allah woni nganda malade ko kulo wala lefte Allah kono min kay mbere tuuti mbere wala ko boni a hamel jogi garanti min kay ko aljanna pam kaari gaddani woni kaari nangani kam aljanna dum do wonna ko halkare halkare do min Allah inna azab rabbihim ghayru ma'mun Allah reeni en tan ko wallazina hum li furujihim hafizun Allah na hala yimbe hisobe malatee naatobe aljanna o wi ko renobe farjiji mun ende kon wona min kay mbede wellini tan ko bona tan badami aw hulata hay hunde woppata hay batte woppata kiccuno pata jorgol rewa wadde jina ha nay ha ganduda heba ba ganda nay wa hedd muli Allah annabi sallallahu alaihi wasallam mo linda ganda jiyabe Allah be Allah huti kay on darata nyen garnga be kay on darata o yafata ko yurmata Allah no way hedd yurmende fof yimbe wobbe nan dogay ko kutido be limti hen ganduda sheikh zani nay jiyada ha nay wi no wada jina muli Allah Allah yalladhina hum li furujihim hafizun woni malawe de ko rena be farjiji munen illa ala azwajihim sanare be mabbe de hamba haajo bala goddum fof walla ko jey nyaa mabbe jumra subhanahu wa ta'ala yi kaddo do kay on felata ka fi inna ma yuru malumin kono Allah yi famani be tawa wara azalik kala kay ni taccuda dum don kay gatta galle ma gacca rew ma gudda der suudu an jaar je wo goddum annabi sallallahu alaihi wasallam haali ko woni han koy o yi kanko ndo royrande o yi hollama ton yimbe wobbe nan tan ngin jiime jiibatan luuban wadi mbordo jiidire gildi ganda baddi laaso tan be nyaama tiw ganda ciudaado caado urdo no sere mabbe be nyaamata on o yima jiibe ma ha ula ya jibril o jibril oro bone ko woni beedo no ko woni yimbe nan joodi tiw badaani ganda mojjo no sere mun en nyaamata ina ture jiiban luube ni do mbordo na nyaama o wi a dum do koy linul ma tigi be ngoni jiyaabe Allah wobbe na ton be ngoppan woni dagani be aw hunden dagani be ngoppa dum non jaabe yo ko harmi ko dum do woni jobdi mabbe taw ni be keddo fe ha yawmal qiyamah ko wonani be toni yaso ko ina buri bonde hunde fof jumra subhanahu wa ta'ala wi faman ibtaga wara zalik kala taccudo ko dagi ko kay faye ko harmi ko Allah yufawlaakumul aadina ko be ande ngon taccude keeri ko be ngon helbe bara juju ko be ndugu keeri Allah jumra subhanahu wa ta'ala wi kun o yi walladina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un woni jiyaabe Allah maloɓe hisoɓe daroɓe ko yimɓe nani soɓe kaldama hunde koolaji mabɓe aadi ma fof ɓe ndeni soɓe kalde neɗɗo hunde aadi walla ɓe nangodira neɗɗo hunde ganduɗa ha joni sirru walla aadi koɓe timminoɓe koye kono wona wonde an ko kalduɗa fof ka pirtowo kala ko garodirɗa an ganduɗa kala ko kolnoɗa ka bonnowo hoolare ana jiyaka hen Allah wi ko walladina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un Allah wi walladina hum ala salatihim yuhafizun Allah tengtini kadi julde o haalino hoore ayi rutti hen ɗo kadi o yaha jonde yimɓe taɓe juulede eɓe ndeni julde nde woni rende julde ko ndena waktu o ndenda no wiya yo juule nde ndena to wiya yo juule yo to Allah wiya juule to yaata ɗon hoko goppirta haala Allah neɗɗo goɗɗo Allah wiya ya jama Allah wiya nder qur'ana innama ya'muru masajid Allah man amana billah eɓe wurtinta mo cuuɗi Allah ɗi wurtinta cuuɗi Allah ɗi ko gonɗinde Allah ina faame oɗo ay sa wurtinta suudu Allah kay a feccinani gonɗinde Allah Allah nde haali ganduɗa yimɓe nder qur'an naatoɓe aljanna awo limten ha joni ko yimɓe ha joni woni gonɗinde Allah ko yimɓe ganduɗa toppitiɓe cuuɗi Allah ɗi ɗum noon juulade wiya yo juula nde to wiya yo juuloyo to ene wiya yo juulire nda ni ɗum woni ganduɗa re woni rende julde walladina hum ala salatihim yuhafizun jumra subhanahu wa ta'ala wi ulaika fi jannatin mukramun ɓeɗo ɓe goni eɗen ñaagui Allah yo Allah weltinene ɓe ko ɓe goni en ñaagui Allah yo Allah wattumene ɓe awo ha joni heɓoɓe aljanna awo Allah teddina ɓe nder aljanna he Allah yi fama illadina kafaru qibalaka muhdi'in anil yamin wa anil shimali izin hoko dañi ɓeɗo yimɓeje ina nodde tan ganduɗa feede ko nafata ɗumen garɗo ha ɓaadi foof sela nana walla hucca ñaamo donkama tan yo jotto Allah ko ñiwi annabijo ko ñiwi tan na dengi dengi ne kayum bappini caggal eɗen mole Allah jomira subhanahu wa ta'ala awo rentini koye bandiraɓe ɗum noon ganden kala nemaji ko jogaɗo hande kala ganduɗa ko neɗɗo homtoriɗo hande cellal fofde koko iwata Allah wi e nder qur'an afaraita immatta'nahum sinina summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un Allah wi ɓeɗoɓe kalnam joni ɗe ɓenɗo jeyɗele no goodi cellal no woodi bono nde no waɗe ha goto hulani hersani Allah wi hayso ɓe keddima e ɗum ɗo caggal mum soɓe maayi koɓe memino ko ɗum wonko nafata ɓe toonna hay batte nafata ɗum noon bandiraɓe gande jomira subhanahu wa ta'ala awo rentini koye ala ko heddi nokku goɗɗo mo haala nder qur'an o limti kadi gonɗinɓe Allah juulɗo foof nde o limti o wiyata hen kay ɓe jinata koye bandiraɓe ganden neɗɗo wiyata ka juulɗo awa tawa aɗat hen attangina wi jina Allah wi qad aflaha almu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil laghwi mu'ridun walladina hum lizzakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذي ملامكوي النبي صلى الله عليه وسلم دعوه آية اللي مقل راجو يلتي من وفي وي آية سبت اللي ما يام كلا قل دلو دقنا دعا الجنة كلا قل دلو ناتنا الجنة الذي ملامكوي قوم دلو الله gongil yalla fon gari hol ben jomira du ko ben do son juula en kula allah der julde mun en koy julde de kulul allah ne hen ni dina hen ni arena hen dejere ne hen kon wonambe de julaka en da nganyoga be de yeccitoga be de fitoga be de djikinoga awa dejere ala julde anbi sallam yi no gorgo goddo no juula juuri den dejata awa hajun koy den dejata anabi ji wallahi sinu berne makko hulino tan terde makko de janno law khasha qalbu annabi sallallahu alaihi wasallam sinu bernde hulino la sakanat jawari berde de ndeyanno julde e fijirde wana gotum julde julde yaw yanga nan wirandani julde kany wayute ko abakatuji yafe julde ganda ko ndiyam labdam ini itta bakare di ganda terdema kono julde ma say ganda dorwinima herdinima ando kay hunde nafani annabi sallallahu alaihi wasallam gor gor namni hoko badami alla yafo kam o yisata juulo sen kala ni faada ay juulde fibe berna ma mi juultata gongol taw so ndedo juulo ni sakkar juulde na juulam sa fibe dum tan juulde ma ndam modjan annabi wa sallallahu alaihi wasallam aw ko dum woni ko holli yimbe neddo sona juula yo deje juulde yo juulno ya yo juulire ndani annabi ju haali dum tenkini no feewi annabi ju sallu kama raaytumuni usalli wara juule tan no bayiru wala no tawirdo ala no badiri mini o wi annabi sallallahu alaihi wasallam ko addin mo wiide non o mandi yimɓe heɓana belsindi julde annabi ju juuli omo janggina sahaba makko no juulirte wona hay omo juula do mahi min bartowɗo dimbere towne nder misiɗo dari he beele ma yimɓe fo juul beele ma yimɓe fo jiimo omo juula omo janggini yimɓe no juulirte batte julde no moñude juulgo annabijo e no way yidde liñol makko yo waw julde o dare do min bartowɗo he omo juula omo holla yimɓe ko ni ko ni ko ni ha gasi ndew gayni nde wi sallu kama raaytumuni usalli bandiraɓe hande jeeɓe allah heɓe nan ton jeeya mbawa julde horɓe allah heɓe nan ton ganda no juulirte aa ko ni tan tawrumi tukoru mukoru jeeneɗa han kadi juulo en muule allah ala hen foof ko fewi en ñaagi allah yo allah heɓɓito en allah wi ko walladina hum ganduɗa ganda fi salatihim khashi'un allah rewni hen ko walladina hum anillahu bi mu'ridun jeeɓe allah ganduɗa laaɓɓe yimɓe ganduɗa kala hunde nde ala nafoore nde ala fayide koko gorni gonda ka nden hunde jumra subhanahu wa taala wi ko yiyaɓe allah kadi ganduɗa banggal ko wiyete laaɓal jawɗele mabɓe laaɓal pittal mumɓe foof eɓe gooƴa ɓe golla ɗum ɗon jawdi ndi kala ko allah wiɓe ndewni hen e laawol ko noɓe mbaɗirta pittal mabɓe ɓe laɓɓini ko jumra subhanahu wa taala yemmiɗo ɓe foof ɓe mbaɗirta ko yeeso allah jumra subhanahu wa taala rewni hannan ko yimɓe renoɓe farjuji munen walladina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wonono kaaliɗo ɓe ganduɗa haala adana heni jumra subhanahu wa taala wi kala taccuɗo ɗum ɗo kay awa ko ɓen goni tonɓe ko ɓen goni dugguɓe keeri allah ko ɓen goni helɓe baras uji jomiraw subhanahu wa taala wi ɓen ɓen goni ganduɗa ɓe jomiraw subhanahu wa taala jogodi nangodirde mawli allah jomiraw subhanahu wa taala ha manti kadi o wi jeeyaɓe allah ɓe ganduɗa koolaji munen desne munen fof no ndeni walladina hum li amanatihim wa ahadihim raun jeeyaɓe allah kadi ɓe ganduɗa ceedan kagal mun eɓe daari hen ha tiiɗe koɓe mbi la ilaha illallahu ko ɓe mbi muhammadun rasulullah min ndewata so wona allah min bakkillaki so wona allah min jowitaki so wona allah min jortaki so wona allah jikki amen ala mo ina danda amen e jeygol mumina nanna amen e aljanna sona allah ɗum woni heddade seedan kagal mum sa wi la ilaha illallah ko haala mawko kalɗa ɗon haala ka eko ganduɗa ko hunde ganduɗa mbiɗa ko deweteɗo fo ala so wona allah allah na facciran men qur'ana e konngol ibrahima nabi allah ibrahima jomiraɗo wi id qala ibrahima li abihi wa qawmi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani ɗum woni la ilaha illah min komi dandiɗo kala ko rewete ko wona allah sona de tagɗumi o goto ko on tan ndewami ɗum woni la ilaha illallah allah wiya nder qur'an muhammadu noddu yahudiyankoɓe e nasara yoɓe gar ya ahli kitabi ta'alaw ila kalima sawa'in baynana wa baynakum konngol gotol tan en gari son kaalingol tan en kawran holngol konngol la ilaha illallah la ilaha illallah hol firmun surata al imran jomiraw subhanahu wa taala wi allah nabuda illallah wiɓe tawa en ndewata so wona allah ɗum woni la ilaha illallah sa wi la ilaha illallah aɗa rewa ko wona allah aɗa doro ko wona allah aɗa sujjana ko wona allah aɗa watira ko wona allah aɗa takkana ko wona allah an kay ko aɗa wima tan la ilaha illallah yimɗa famani hen la ilaha illallah allah wi ko allah nabuda illallah goo en ndewata so wona allah wala nusrika bihi shay'a en ndeguidinta e allah hay batte ko ɗum woni la ilaha illallah wala yattakhida baduna badan arbaba min dunillah ɗum ɗo woni sarɗi taraɓo o yogamin nanggata yewa kay ina rewa ɗum ɗum woni ganduɗa la ilaha illallah kono an la ilaha illah aɗa jogui mo ndewata arjuyu mo ndu ortoda arjuyu mo chujjanta arjuyu mo mbaati ta ko wona Allah arjuyu mo kunanto da ko wona Allah anda feccinani famde la ilaha illa Allah e demgal ganduda hajuna nafsi qur'an jumra subhanahu wa ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba in ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun Allah jiyaba Allah na laa Allah mo jibbe kay be jamirta yimbe yo ndew ko wona Allah koy be biyata ndey malaikaaji be biyata mon ndey annaba bi be jamira won kefaragal tagal on nati l'islam dum non haajun kala ko ndewda ko wona Allah haa joomun ko enni wala malaika wiyete ka woni kefaala ko alaka rewde ko wona Allah jiyaba Allah e don nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala ya larkum min famde ko kaalaton sedan kaagal enen ceeri de tere Allah subhanahu wa ta'ala larkum min famde dum don e gollirde dum don tabidde den honde Allah wal ladina hum bi shahadatihim qa'imun ko honno kada Allah tengini julde wal ladina wala salati muhafizun illa Allah ulaika be de woni himbe ganda rontiraabe aljanna bi tedo firdausi hen be keddo hen be dumoto e don nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala ya Allah runtin min firdausi Allah rokkana nadde aljanna Allah sura min aw haajuna Allah tabitin min ad-din makko adna ila karafu wala nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala ya Allah sura an lam ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أما الآن فمع التلاوة وهي برواية حفص عن عاصم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين